Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can, Mert. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Evet. Dinleyici destek programı 9 gün sürdü değil mi? 9 gün sürdü. Dün akşam bitti. Son bir önceki günle hep kıyaslama yaparak gidiyorduk. Bir gün hariç de bu seneki her gün bir önceki senedeki ona tekabül eden günden daha fazlaydı. Bir gün haricinde. Fakat dün de öyle gibi görünüyordu son gün. Fakat galiba dün de aşağı yukarı denk bir şekilde geçen yılın sayısına, destek sayısına denk olarak biteceği anlaşılıyor. Tam kesin sonuçları elde edemedik ama büyük bir şenlik havasında geçti. Gerçekten de öyle. Yeni yer motivasyonu da oldu herhalde değil mi? Kesinlikle. Ve en azından biz burada içeridekiler olarak öyle söyleyebiliriz ama gelen konuklarımız da, destekçiler de, çok sayıda dinleyicimiz de katıldı. Yani 150'nin üzerinde katılım oldu burada programlara, geldiler. Harika. Ve güzeldi gerçekten. Hedeflere ulaşıldı deniyor ya. Sanıyorum ulaşılmış olacak. Nihai rakamları elde etmek için birkaç güne daha ihtiyacımız olacak ama geçen yıldan daha kötü değil, öyle söyleyeyim yani. Çok yeni yerde ve tabii hoş taraflarından biri de senelerden beri devam etmekle beraber bu sene iyice vurgulanan şey, dinleyicilerimizin gelip burada yarım saatliğine de olsa ya da 15-20 dakikalığına da olsa bağımsız birer program yapmaları ve çok çok ilginç analizler ve görüşler dile getirmeleriydi. Bir de çok genç kesimden, genç kuşağın önde, yani adları yeni yeni duyulan sanatçılarının burada verdikleri, yeni stüdyomuzda daha imkan da biraz genişti, verdikleri konserler de çok hoş oldu yani. Çok güzel. Ya yani katılımcılık böyle bir şey işte. Evet evet, yani hakikaten yüksek katılımda. Bazen çok yüksek tempolu, bazen de düşüyorduk ama hafif böyle bir düşme olduğu anlarda da destekçiler tekrar imdada yetişip telefonları çaldırmaya devam ediyorlardı. Böyle biraz hafif inişli çıkışlı, bazen kalp çarpıntıda ama çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim yani. Kutlarım. Çok teşekkürler. Bugün ne konuşuyoruz? Valla geçen, yani iki hafta önce, çünkü geçen hafta dinleyici destek programı çerçevesi içinde konuşmuştuk. Kısa bir konuşmamız oldu. Ondan evvelki hafta bu akil insanlar oluşturulacağı toplantısı olmamıştı ama o günden beri o çerçevede barış ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yapmıştık. Ondan sonra işte bir akil insanlar topluluğu oluşturuldu ve bunlar başbakanla bir toplantı yaptılar. Bu konulara ilişkin değerlendirmeleri yapıyorduk. Ona devam edelim isterseniz. Lütfen, evet. Yani son iki haftada şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi son dönemde, son 3-4 aydır Türkiye'den hepimizin uzun yıllardır istediği bir sükunetin geliştiğini görüyoruz. Özellikle çatışma bölgesinde gerçekten silahlı son 2011 Silvan olaylarıyla ivme kazanan süreçte ciddi bir sonlanma gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte mektuplar gidiyor. Evet, şeyi pardon, bir şeyi de hatırlayalım. Silvan olayları derken neyi kastettiğimizi belki hatırlamayan dinleyiciler olabilir. Bir cümleyle hatırlatalım mı? Silvan'da 20'ye yakın erin bir PKK baskınıyla öldürülmesi meselesi, ki burada silahlı kuvvetler açısından da bu soruşturmaya sebebiyet vermişti. ve o Silvan'da 20 erin öldürülmesinden sonra Habur sonrası yaşanan yumuşama, daha az çatışma ve çatışmasız dönem sona ermişti. Ha burada barış açılımı, Kürt açılımı perspektifi içerisinde bir adımdı ve o güne kadar AK Parti iktidarının ve 84'ten beri devletin geldiği en çözüme yakın bir sınırdı. Kürt açılımı adı altında yine böyle yazarlarla toplantılar yapıldı, edebiyatçılarla toplantılar yapılmıştı ve açılım çerçevesi içerisinde yine savaşın durdurulmasına yönelik bir sürece girildi. Bu süreç Silvan'daki olayla sona erdi ve ondan sonra PKK'nın Halk Savaşı adı altında başlattığı savaşa ve bölgede kimilerine göre 3000 ama 1000'in üzerinde insanın ölümüne yol açan yaklaşık iki yıllık bir süreç yaşandı. Bunun sonunda da işte bu arada Oslo görüşmeleri meselesi yine akamete uğradı. Ardından en son görüşmeler çerçevesi içerisinde yeniden bir barış ortamına, daha ciddi, daha kalıcı gözüken bir çözüm ve barış ortamına doğru girdi. İşte bu sürecin bir parçası olarak da Akil Adamlar Heyeti deniliyor galiba. Böyle bir yapı oluşturulmaya çalışıldı. Akil insanlar, evet. Ya akil insanlar heyeti. Şimdi gerçekte şöyle bir durum var. Son 3-4 ay içerisinde baktığımızda yani bu çözüme yönelik Öcalan'ın yaklaşımına, Erdoğan'a yönelik eleştiride bulunmak, barışı isteyip ama bazı kuşkuları dile getirmek, işte akil insanlar heyetini o modelini, çalışma biçimini nasıl işleyeceğini sorgulamak, yani bu konuya ilişkin eleştirel yaklaşmak son dönemde bir adeta kim genel olarak bu barış sürecine yıllardan beri destek veren çevrelerin içinde bir kusur gibi algılanmaya başladı. Yani eğer siz Erdoğan ve Öcalan odaklı Kürt sorununun çözümüne bakmıyorsanız ya da bu o sürece destek de olmak için eleştirel sunumda bulunmuyorsanız bu adeta bir kusur gibi algılanmaya baktı. Akil insanların akil insanlar heyetinin işlevini sorgulamak, geçmişte yaşanan özellikle hem Öcalan hem Erdoğan zikzaklarını gündeme getirmek ve bu anlamda hafızayı tazelemek belli bir çevrede adeta bir mahalle baskısı halinde. Yani çözüme iktidar odaklı, Öcalan odaklı eleştiri getirdiğin, bakmayan da eleştiri getiren insanlara karşı adeta CHP-MHP çizgisi muamelesi görülmeye başlıyor. Bu benim çok dikkat çekmek istediğim hususların başında geliyor. Bunu demokrasi mücadelesi perspektifinden koparmak, daha doğrusu demokrasi perspektifi, ileri demokrasi üzerinden meseleye bakmak da eleştiriler oldu. Dolayısıyla açıkçası sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir Kürt sorunu çözümü açısından bunlar sakıncalı durumlar. Yani bugün Erdoğan'ı son 5 yıl içerisindeki perspektifi, son 10 yıl içerisindeki perspektiflerin doğrularıyla, yanlışlarıyla bir yere oturtmak zorundayız. Aynı şeyi Öcalan PKK içinde koymak durumundayız. Sağlıklı bir barış, kalıcı bir barışı elde etmek istiyorsak. Yoksa konjonktürel günlük meselelere bakarak bu konuda ilerlemek pek sağlıklı olmuyor. Habur örneği, Oslo örneği ve sayısız daha önce devletin ve PKK'nın Kürt siyasi hareketi içerisindeki yanlışları ortaya koymak, bu çerçevede ilerlemek durumundayız. Akil insanlar meselesine de böyle bakmak durumundayız. Yani bu konuda mutlak bir durum yoktur. Öcalan perspektifini her zaman onaylamak, her zaman Erdoğan perspektifini onaylamak diye ve bunları eleştirmek de bir kusur değildir. Ne demokratlık şeyine helal getirir. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde de bu mahalle baskısını, aynı mahalle içinden bu baskı da geliyor. Bakıyorum buna sağlıklı bir zemin yaratmak istiyorsak her şey ortada, konuşma imkanına sahip olunuz. Bir kere bunun bir altını çizelim. Evet, bu konuda ben de bir ufak parantez açabilir miyim? Yani, tabii buyurun. Şimdi mesela çeşitli önemli bu konuyla uğraşan, bu konu üzerinde düşünüp taşınan, yazan, çizen insanların başında gelenlerden biri Ergun Özbudun profesör. Mesela çok net olarak anayasa hukuku konusunda çok önemli uzmanlığı olan bir profesör şey demişti. Yani barış sürecine destek vermekle anayasada başkanlık sistemini ne bunu bağlamak arasında çok büyük bir fark var. Yani başkanlığa karşı çıkabilirsiniz ve bunu pazarlık konusu filan etmezsiniz. Öte yandan da bu anayasanın yapılması sürecine de yani barış, daha doğrusu barışın sürecine çeşitli biçimlerde yürütülmesine de elbette destek verebilirsiniz dedi. Yani bu ikisini bir ayırmak her açıdan da gerekli olabiliyor. Yani akil insanlara da hem şey olarak da bakmak mümkün. Yani gazetecilerin katılıp katılmaması, bu sürece müdahil olması doğru mudur değil midir tartışmasını da yapabilirsiniz. Ama buraya katılanları da işte Mondros mütarekesi, İngiliz işgaline destek veren aydınlarla bir tutan eleştiriler getirmekte çok tuhaf olur doğrusu. Çok tuhaf zaten. Yani kimse, yani ben aynı mahallenin insanlarından söz ediyorum. Bugüne kadar Kürtlerin hak ve özgürlükleri üzerinde mücadele yürüten insanlar içerisindeki son kırılmanı, yoksa Milliyetçi Hareket Partisi, CHP gibi bir bakış açısı ile özdeşleştirmek. Yani ben Erdoğan'ı, Öcalan'ı eleştiremez miyim bu ülkede? Bir Kürt meselesinin çözümüne sadece odaklı mı bakmak durumundayım? Akil insanlar modelinin oluşturmasını doğru bulmadığını söylersem, yanlış oluşmuş, buna akil denmez dersem, Kürt hareketinin çözümüne, Kürt sorununun çözümüne, barışa olumsuz mu katkıda bulunuyor olurum? Şimdi hafızayı bir gecede boşaltabiliyorsanız bunlar olur. Ama eğer bir dürüst bir entelektüel aydın duruşunuz varsa hafızayla birlikte meseleye yaklaşmak durumundasınız. Dolayısıyla yani bir kere yani gazetecilerin katılması meselesi bir tartışma götürür. Artı bu gerçekten akil insanlar heyetidir. Yani bu kadar kalabalık akil insanlar heyeti görmedim ben. 6 futbol takımı çıkıyor. Yani bu kadar kalabalık olmaz. İkincisi, tamam, bu sivil katkı sunma modelleri vardır barışa. Hepimiz sivil katkıda bulunmak için çeşitli oluşumlar içerisindeyiz. Bireysel, kolektif oluşumlar içerisindeyiz. Resmi katkılar zaten buluşmuş. Değil mi? Bu evet. Buluşma olmasa zaten bu gerçekleşmez. Tabii. İki tarafta taraflar buluşmuş. Ve o buluşmanın ne oluyor? Asgari müşterekte buluşmuşlar. Bir taraf diyor ki Kandil'i ikna ediyor, Avrupa'yı ikna ediyor filan. Bu görüşme sürüyor. Beşinci mektup, gidip gelmeler, devletle Öcalan üzerinde aksından yürüyen bir buluşma ve bir ikna süreci yaşanıyor. Mesele, yani bir ara bulucuya şu anda ihtiyaç da yok. Ara buluculuk gibi müessesesi şu anda yok yani. Temas var. Temas kurulmuş. O sayede oluşmuş durumda. Ha, barışa sivil katkı sağlamak. Tabii ki hepimizin yıllardan beri barışı oluşturmak ve barışa sivil katkı sağlamak için bunun için açıkçası yani mutlak bir şekilde adıyla müsemma mı denir? Uygun değil bir kere. Doğru mu? Evet. Akil insanlar ara buluculuk yapacak. Ama bunlar, bu arkadaşlar ne oluyor? 7 tane bölge. Başkan, yardımcısı, sekreter, hiyerarşi de belirleniyor. Ha, buna da ne yapıyor? Kamu güvenliği müsteşarlığı sekreter hizmetleri verecek. Ha, yani bu isimler, bu gruplar buna göre belirleniyor. Şimdi bunlar ne yapacak? Çatışma, yani sınırları nedir? Mesela ben o grupta yer aldım ve bir aksiyon planı ortaya koyacağım. Ve bu aksiyon planımda Cudi Dağı'ndaki PKK militanlarına da gitmek istiyorum. Var mı benim bu hareket planım içerisinde? Kandil'e de gitmek istiyorum. Ülke Ocakları'na da gitmek istiyorum. Yani madem bütün mesele bu, kamuoyunda barış o şeyini yükseltmek, o zaman benim hareket alanımda nedir benim? Ben oturup bir ay sürelik komisyon, bir ay az olur demişler, iki aya çıkmış bir rapor hazırlanacak. Arada neler yapacak insanlar? Yani bütün şeyleri görüşebilecek mi? Hareket alanında ne kadar serbestler? İmralı'ya, ben İmralı'yla da görüşeyim, Kandil'le de görüşeyim diyebilecek mi? Akil, normalde akil insanlar heyetle her şeyle görüşür değil mi? Yanlış mı biliyorum? Ara bulucular şeyler. Şimdi dolayısıyla bir kere bu ismi akil ama bu kamuoyu oluşturmaya dönük bir yapısı var. Barış şeyini yükseltmeye dönük bir yapısı var. Şimdi ben silahlı silahsız tüm ekiplerle görüşebilecek miyim? Çünkü benim görevim akillikse, herkesi barışa ikna etmekle, barışı pekiştirmekse, benim de özel alanımın olması lazım. Evet. Dolayısıyla yani bunlara bunları söylemek, akil insanlar eğitimi olmaması ya da kamuoyunda barış, sivil katkı sunmak da karşı olmakla falan Bahçeli çizgisiyle ne ilgisi var? Biz likide etmeyelim. Biz içini boşaltmayalım. Yarın bir akil insanlar heyetine ihtiyaç duyduğumuzda zaten meselede buluşma var. Ne oluyor? Kürt orta sınıfı. Kürtlerin büyük bir çoğunluğu barış istiyor zaten. Dağdaki çocuğuyla kalbi çarpan. Aynı şey Türkiye için geçerli. Artık devletle örgüt buluşmuş. Örgütün lideri buluşmuş. Dolayısıyla burada bütün bu meselede kamuoyu oluşturmak, barışa kamuoyunun şeyini yükseltmek, desteğini yükseltmek için sivil katkı alınabilir. Ama bu sivil katkıyı açıkçası hükümetin, devletin, kamu müsteşarlığının sekreteryesi olmadan da yapılabilir. Yapılmıyor muydu? Yapılıyordu. Yani dolayısıyla bu tür konularda yaklaşım getirmek, bunu eleştirmek, barışa katkı sunmamak demek değil. Aksine ters gidebilecek bazı hususlara dikkat çekmek demektir. Şimdi yarın bu kişilerin harcamaları devlet tarafından karşılanacak. İşte bunlar kendi içlerinde de şey değil. Yani gidecek, ikna edecek değil mi bir takım şeyleri? İkna ederken elindeki çerçeve ne? Daha biz anayasanın daha başlangıç şeylerinde anlaşmış değiliz. Aynı şey BDP ile AK Parti için de geçerli. Gidenler kendi içinde bunda. Yani evet, anayasanın başlangıç, işte vatandaşlık tanımında şu. Yani hangi çerçeve üzerinden hareket edilecek? Dolayısıyla yani bu meseleleri farkındaysanız tam hani böyle iş yapış stili açısından bir an paldır küldür oldu bu şeyler. Ya ismiyle uygun değil ilk söylenen başbakanın ya da bu toplantıya giren insanların söyledikleri. Yani bu akil insanlarıydı. Bu kadar şey olmaz. İkincisi kalabalık içinde olmaz. İkincisi de yani bunların aynı zamanda bir uzmanlık alanları da var. Yani benzer şeylerde bu çatışma sızlık ve barışı pekiştirme üzerine yapılan çalışmalarda bunları da görüyoruz. Şimdi dolayısıyla yani bazı işlerin sonunu iyi olmasını istiyorsak başında rezervasyonlarımızı koymak durumundayız. Bunları koymazsak yanlış olur. O zaman yarın yani harcanmış bir müessese haline gelir akil insanlar heyeti. İçi boşaltılmış hale gelir. Dolayısıyla yani burada mahallenin içerisinde böyle de sıyrılıp bakması gereken insanlar da vardır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ayrıca yani bu çerçeve içerisinde iki aylık bir rapor sunma dışında başka ne işlevi olacak bunun şeylerin? Rapor üretecek. Evet. Rapor yani son dönemde çıkan Kürt raporlarına bakalım. Yani ne amaçlı rapor üreteceğiz biz burada? Yani dolayısıyla yani barışa sivil katkı sunmanın modeli bu mu? Bunları konuşmalıyız. Bunları konuştuğumuzda eleştiriye işte bu işi baltalamaya, bunu yanlış bir pozisyon üzerinden değerlendirilirse o zaman gerçekten çok sığ bir bakış açısı olur. Yani hem Kürtler açısından hem bütünüyle bu coğrafya açısından pek sağlıklı olmaz. Yani kervan yolda düzelir misali gidilebilir ama bunun öncesinde bir şeyler söylemek lazım, bakmak lazım. Yani evet, gerekirse bunun ne kadar sivil olduğunu da tartışmak lazım. Dolayısıyla yani bu akiliyet müessesesinin kamuoyu oluşturma, barışa, kamuoyunun hazırlanması açısından katkıda bulunacağı bir gerçektir. Onlara da bütün bu bağlamda destek verilmesi gerekir. Ama tavsiyem yani bu hususlara hem kurul içerisinde yer alan arkadaşların hem de beklentiyi yükselten kişilerin bu çerçevede bakmalarıdır. Peki ben bir şey söyleyeceğim Ali Bey. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni tabii bir kenarda, bir yanda bırakmak gerekir ama Milliyetçi Hareket Partisi Başbakan'ın da söylediğine göre MHP'nin bir vekili son derece edepsiz, densiz bir şekilde bu akil insanlar heyetindeki bir arkadaşımızın etnik kökeni üzerinden aleni faşizm yaptı diyor. Ve susuyor olmamız sabrımızdandır demiş Başbakan. Sabrımızın da bir sınırı var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nı önce edebe davet ediyorum demiş. Buradan heyete alınan Etyen Mahçupyan'dan bahsettiğini de belirtiyorlar. Gazetelerde var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ağzından artık bu açtığımız kredinin bittiğini söylediği yazıyor. Bu ilk yazıyı ilk haberi Taraf Gazetesi'nde, ikincisinde Milliyet'ten alırsak bugünkü Hürriyet'in başlangıcında başbakanı açtığı kredinin tükendiğini söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Sağduyuyla izliyoruz ama Erdoğan'a güvenmiyoruz demiş ve hatta parlamento içindeki çözüm arayışlarına da komisyon toplantılarına da katılmayacağını söyleyerek parlamento bu meseleyi parlamento içinde çözmek istemediğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi. Peki siz bunu genel olarak nereye gider, bu meseleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani anayasa açısından soruyorsunuz değil mi? Anayasa. Evet, anayasa ve barış. Yani şimdi yani Devlet Bahçeli'nin Etyen için söyledikleri CHP'nin tavrı zaten bilinen bir şey. Yani evet. Bu akil adamlarla heyetine ilişkin değildi. Her zaman böyle bir tavır içerisinde. Yani oyun dışında kalmış bir CHP var. Zaten başından beri kendisini sadece bu çatışmadan beslenen ve Türk milliyetçiliğinden %10-11 barajında 9-12 arasında dolaşan bir MHP var. Yani buradan besleniyor ve bunları zaten 10 yıldır aynı yerde duruyorlar. Bugün bunlar bu böyle olmuş değil. Dolayısıyla onları öyle koyalım. Zaten anayasa meselesine geldiğinde bu iş muhtemelen yani yeni bir anayasa görünürde AK Parti BDP üzerinden yani cereyan edecek. Öyle anlaşılıyor. Yani eğer yeni bir şey yapılacaksa bu yeni anayasada bu iki eksen üzerinden şekillenecek. Öbürleri bu şeyinin oyunun CHP özellikle ne Kürt sorununun çözümünde yeni anayasada yani son 10 yılın Türkiye'nin temel meselelerinde yani hep oyunun dışında kalmış bir pozisyon. Ergenekon'a sahiplenerek oyunun içinde kalıyor. İşte junta girişimlerini, askeri darbe girişimlerini yok sayarak meseleye dahil oluyor. Yani esas şeyde hiçbir zaman yoktu. Dolayısıyla yeni anayasa bu aks üzerinden yürüyecek gibi gözüküyor. Bugün yaratılan yani bunun için de sağlıklı bir şekilde konuşmak durumundayız. Bu olayı, başkanlık rejimini, Kürt sorununun çözümündeki şeyi, yoksa hedel olmaması gerekiyor. Ne akil insanlar heyetinin ne bu sürecin. Yaşanan örnekler var önümüzde, geçmişte. Hafızayı boşaltarak yaklaşamayız. Yani her şeye bir anda, bir gecede yani ortada emek sinema, yani bir demokratik perspektif üzerinden meseleye yaklaşmanın bu kadar eleştirildiği Kürt sorununda ben bir dönem hatırlamıyorum. Yani bu işin demokrasiyle ilişkilendirmek, ömrümüz boyunca bu perspektif üzerinden meselelere yaklaştık. Yani Hasan Cemal Bakkesi 10 yıl önce olmadı. Emek sineması dün oldu. Evet. Değil mi? Yani ileri demokrasiyle Kürt meselesi arasındaki paralelliği Kürtlerle Türkler, benim bildiğim, sen de hocam söyleyebilirsin, devrimci kültür ocak Doğu Devrimci Kültür Ocakları Derneği'nden beri böyle devam eden bir ilişkidir. Doğru mu? Evet. Yani bu perspektiften koparıp böyle bakarsan o zaman tartışılır tabii bu mevzu, ama yani bu birbirine ambargo koyan bir pozisyonda sertleştirmemesi gerekir. Evet, Öcalan perspektifinin, Erdoğan perspektifinin, meseleye çözümün gidilmesinin, barışın olması hepimizin yıllardır mücadelesiyle gerçekleşen isteklerdir ve gerçekleşmesi için, kalıcı olması için işin içerisinde eleştiri, kuşku boyutlarında koymak durumundayız. Yoksa yani bir gecede oluşan şeye bugün Kürt muhalefeti de var. Meseleye eleştirel bakan, buradaki aksak gördüğü, yani Türkiye'den de genel olarak hepimizin kuşkuların dile getirmesi kadar normal bir durum yoktur. Ya dolayısıyla hem akil insanlar heyetinin akiliyetine ihtiyacı var, hem Türkiye'de entelektüel aydın, işte bu konuda değerli bir şekilde katkıda bulunmuş bir insan, bu konuda yıllardır bunun ezasını cefasını çekmiş insanlar olarak meselenin kalıcı çözüme ulaşması açısından yapılması gereken hususlarda ayrı ayrı düşünebiliriz, ama ayrı ayrı düşünmek birbirini gömmek anlamına gelmemeli. Dolayısıyla bence bu meseleyi çözüme doğru ilerlenilen süreçte mahallenin üslubuna, herkesin birbirinin üslubuna dikkat etmesinde fayda var. Yoksa yaralanır. Kimse buradan bir şey umuyor. Düşünün. Ben bir de şeye işaret edeceğim. Siz de çok iyi hatırlarsınız. Silvan olayları oldu. Ben hatırlıyorum. 18 Temmuz, not aldım. Temmuz'da olmuş o. Bizim konuşmalarımız vardır sizinle. Bu yine Batı çatışması dönem güme gidiyor. Evet. Binlerce insan ölecek. Ve kendi hesabımı söyleyebilirim o dönemde. Yani siz, konuşmalarımızda da var bu. Yani Ankara'dan dağlara kadar uzanan bir barış zinciri kuralım. Önüne geçelim. İşte yapılması gereken ne varsa yapalım. Kendi şeyimiz düşen. Bir yandan evet gazeteciyiz, izliyoruz, ama bir yandan da aktivist tarafımız var. O tarafıyla da kanın durması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de böyle baktığınızda bu dönemde birkaç bin kişi ölüverdi. Biz çok rahat telaffuz edebiliriz. Silvan'dan bu yana 2500 kişi ölüverdi. Burada da tabii aydın sorumluluğu, entelektüel sorumluluk var. Bunlar yaşandı. Hem 5 yıl içerisinde Habur yaşandı, Osta yaşandı, Silvan yaşandı, Antep yaşandı. Halk savaşı yaşandı. Bir gece de eyvah. İşte şimdi barış. Dolayısıyla ben yakın hafızamla baktığımda kuşku entelektüelin zaten önemli. Kuşku duymadan bir şey üretemezsin. Yani dolayısıyla gazeteci olarak da bu hafızayı göz önünde bulundurarak bakmam. Yanlış gördüğümü, yanlış doğru gördüm ki biz AK Parti iktidarında geri geldi. Bu süre içerisinde AK Parti'nin bazı çevreler açısından her şey borazancısı bile ilan edildik. Hayır, doğruya doğru. MGK sivilleştiriliyorsa buna yanlış mı diye karşı çıkacağız? Yok. Bu demokratikleşme süreçlerinde her şey. Ama Kürt sorunu yoktur, vardır da diyen şeydir, Erdoğan'dır, yoktur diyendi. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla bu konuda yani olabildiğince tedirginliği varsa insanın, bazı konularda tereddütler yaşanmışsa bunları ikaz etmek durumundadır. Akil insanlar heyetinin modeline, bu modelin nasıl çalışacağına, ne olduğunu konuşmak durumundadır. Bu bir ara bulucu yapı değil. Bu kamuoyu oluşturma yapısı. Evet. Bunu daha epey bir konuşma ve tartışma konusu edeceğimiz. Bence de yani işte. Böyle bunun sonunda güzel bir şey çıkar tabii ki, yani kimse şey, bu barışın sürmesi için bütün enerjimizi, aklımızı kullanmak durumundayız, yeteneklerimizi kullanmak durumundayız kalıcı olması için. Ama yani